साथ मेरे साईं, तो चिंता नहीं कोई। हो मन में बात अधूरी, साईं करते हैं पूरी। हो साथ मेरे साईं, तो चिंता नहीं कोई। हो मन में बात अधूरी, साईं करते हैं पूरी। समाया मेरा साईं अपना है, हर घर में खुशियां हो साईं का सपना है। दरबार में साईं के दुखिया नहीं है कोई, साईं ही दूर कराते मुश्किल हो या मजबूरी। हो साथ मेरे साईं, तो चिंता नहीं कोई। हो मन में बात अधूरी, साईं करते हैं पूरी। हो साथ मेरे साईं, तो चिंता नहीं कोई। हो मन में बात अधूरी, साईं करते हैं पूरी। साईं सबकी झोली भरता, उम्मीदें पूरी करता। साईं अपनों की राहों में खुशियों के फूल खिलाता। अधिकार में साईं के जन्नत की बहारें हैं। साईं चरणों में ही खुशियों के नजारे हैं। तो चिंता नहीं कोई। हो मन में बात अधूरी, साईं करते हैं पूरी। साईं की निगाहों में अपनी खाली झोली भी भर भर के ले जाता है। बस एक ही मांगो तो दुगना देता है साईं। दाता इस दुनिया में साईं जैसा ना कोई। हो साथ मेरे साईं, तो चिंता नहीं कोई। हो मन में बात अधूरी, साईं करते हैं पूरी।